Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Ja, god eftermiddag. Så er klokken gået hen og blevet så meget som lidt over to, altså... Vi går aldrig hjem. Så han er 60 år i dag. Han er 60 år i dag. Jeg er pissefuld. Mine damer og herrer, kære lytter, velkommen til De Sorte Spejder. Direkte fra et sted, som jeg er lidt ked af, jeg ikke frekventerer, nemlig The Rock. The Rock. The Rock. Vi sidder i et lokalt sort pis. Eller det er faktisk ikke sort, så. Det er The Rock i København, som er en rockklub. En meget, meget hård rockklub, kan man sige. Vi sidder oppe i det, som normalt er bandrummet. Det, som normalt er VIP-rummet herinde i weekenderne. Det betyder, at det er forstærket med nogle alvorlige jernbare. Normalt, jeg ved ikke, hvem der normalt sidder heroppe, men det tror jeg, at unge håbefulde metalbands gør. Det tror jeg også. Inden de skal på scenen hernede. Der er Jack Daniels-bannere overalt. Jack Daniels... Er jo ikke heavy Conor Moore-drikken? Og det første, der sker, da vi ankommer i dag, og det første, vi ser, det er, som en del af inventaret herinde, det er P3's helt egne rock'n'roll-løve, Carsten Holm. Carsten Holm. Han er simpelthen også... Jeg ved ikke, om Carsten han simpelthen bor herinde. Det Carsten, tror jeg, Carsten Jack Daniels Holm. Tak. Mig og min ven Jack, siger Carsten som det første. Lige nemlig. Det er også godt dansk. Motorhead-plakater, det er så rock'n'roll, som det overhovedet kan har lugter, jeg kan beskrive lugten, har lugter, som der lugtede der, hvor jeg kom meget i en ungdomsklub på Sorgfri Skole tilbage i slutningen af 70'erne, hvor man stadig måtte ryge sammen med børn. Og her må man så godt ryge. Selvfølgelig, fordi det her lokale er principielt under 90 kvadratmeter. Det hænger sig sammen med et andet lokale, der er en milliard kvadratmeter, som er selve The Rock. Lige netop. Og årsagen til, at vi... her på programmet har valgt at rykke udsendelsen uden for vores trygge rammer i studiet. Vi er jo over 3 km hjemmefra. Det kan man sige, vi er. Og så skal jeg love dig for, at der ryger udetillæg ind på kontoren. Diæter. Og der skal købes gaver med hjem til børnene. Højdetillæg. Risikotillæg. Der er alle tillæg bonger bare ind på kontoren. Og årsagen til, vi sender herfra, det er fordi, at Metallica, de er i byen i dag. De er i København. De er i landet, som man siger. Ja. Og Metallica vil ankomme her til The Rock. The Rock. Om en små 50 minutters tid. Sammen med Sean Connery. Så vil de indfinde sig her på stedet. Ja. Og det, de så vil her på stedet, det er, at... Så sker der en masse ting, når de kommer. Ja, det kan jeg love dig for, at der gør. Der er jo altså en forsamling af litauiske, svenske, norske, danske... lettiske og vel også egentlig estiske og finske fans. Og islandske fans. Og ikke mindst islandske fans. Er til stede her i dag. Velkommen til alle, der kommer fra Island i dag. Og nu skal der det tid. De skal jo så have det, der hedder en session. En uforglemmelig oplevelse. Ja, en spændende oplevelse. Altså, det er jo folk, der er fascineret af orkestret. De har så på en måde kommet i kontakt med disse billetter. De skal så ind, og så sidder de fire fra orkestret. På et lille podie, der er lavet øltønder. Ja, så sidder de der, og så foran dem sidder der, jeg tror, det er 50-60 fans fra Skandinavien, der kommer til at sidde. Og de her 50-60 fans skal så stille Metallica spørgsmål. Ja. Hvad er vi her så for, kan vi man spørge? Vi er så for ligesom at formidle spørgsmålene, fordi lad os se i øjnene, mange heavy fans formulerer sig ubehjælpsomt. What do you think of? Det er sådan. Vi er så gode gammeldags ordstyrer, det er jo, du sagde det så smukt tidligere. Jamen, det er Heavy Højlund, ikke? Det er Højlunds forsamlingshus nu med Heavy, ikke? Ja, præcis, og det betyder jo altså også, at der kan godt blive debat. Ja, det kan der da. Der kan blive debat, det kan være, at der er nogen, der synes, den nye plade ikke er god. Der kan være, at nogen synes, den er alt for god. Der er meget, det er det, der er det spændende. Og det, der hele ideen, det er, at det her spørgehjørnet med Metallica, Højlund med metal, det sender vi direkte i radioen, brudt op af brudstykker af musik fra den nye Metallica-plade. Oh yeah. Og det er ligesom det, det kommer til at... Det er en perlerække af verden. Det er det, det kommer til at handle om. Men for at vi lige skal i gang, og for at vi også lige jeg skal have fundet plads til mine ben mellem ølflaskerne, så synes vi, kan starte med stille nu. Det synes jeg er en god idé, og så synes jeg så også samtidig... Så bygger vi op til en opsigelse. At vi kan sige, at programmet her bliver jo også et Sorte Spejder-program, som man ellers kender det. Fordi når jeg kigger ned over programplanen, og det er ikke en programoversigt, så kan jeg sige, at der er edderbroder med meget indhold i dag. Det som selvfølgelig skal med, som presser sig på. Genereret af vores redaktion, som jo altså rykker med ud, hvilket betyder, at vi sidder forrolen tæt på dem lige nu. Du kan jo række ud og røre gry. Prøv lige at gøre det, bare for sjov. Se, han rører gry. Og det var det, han gned mikrofonen på hendes cardigan. Billeder, der er der. Men det, og bag det, hende sidder Thomas. Men fordi, at, jeg vil så sige, at vi lavede så godt et program, som vi gjorde i går. Så kan vi godt hvile lidt på lavbæren. Så har redaktionen valgt ikke at udtale sig i dag overhovedet. Og det er rigtigt, Vi ved, vi lavede lidt dårlige programmer i sidste uge. Ja, men de kunne ikke lide kritikken, der var de mange dårlige den programmer. Den kritik, vi har modtaget er dårlige, at vores programmer har været dårlige. Det her redaktionen simpelthen valgt at sige... Nej, jeg har faktisk... Det er jeg har fået en udtalelse her fra redaktionen. Jamen lad os prøve at læse den op. Kan vi få stoppet underlægget? Det er ret vigtigt, det her, Henning, vores tekniker ude i vognen. Værsgo. Til pressen. Det så også. I anledning af den meget hadefulde omtale af vores tidligere præstationer, har vi kollektivt valgt ikke at udtale os andet gennem vores arbejde. Underskrevet redaktion. Lad hænderne tale. Lad hænderne tale. Parentes slut. Fuck jer. Parentes slut. Slut. Eller. Og så er der noget smiley GFX. Ja, og GGG også, kan du se. Sådan der. Okay. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejdere, direkte fra The Rock. Ja, så bliver det ikke mere anti-heavy. Nej. Det er Jeff Buckley, Everybody Here Wants You. Jeg har lige et praktisk spørgsmål til vores tekniske personale. Vi kan jo sige, at vi er Gry her. Vi er Thomas, journalistpraktikant. Vi er filosofen her. Vi er Henning, vores Oscar-nominerede tekniker. Så er vi Martin Engmoen. Og så er vi Michael Stensen og Thomas også. Og Martin, eller Michael. Vi er om, det bliver webcastet herindfra, ikke? Nej, det gør der ikke, for jeg netop ikke webcastet. Og jeg gentager, der bliver ikke webcastet. Derfor er der heller ikke noget webcam i dag på... På scenen, som man siger. Som man siger. Nemlig. I går spillede vi et klip fra en... Det betyder jo faktisk, at vi kunne fake det hele. Vi kunne have lavet nogle båndoptagelser med de folk fra Metallica. Mm. Vi kunne finde Litauer hvor som helst. Og så kunne vi bare fake en konference. I gamle dage, ikke? Ja. Der kan jeg huske, der var i England hele pop... Altså ikke popkulturen, som i popmusik og poptøj og alfabet udseende. Popkulturen, som i, at man gik på pub og drak sig en øl på puben efter pop. Arbejde. På et tidspunkt var der mange kvinder i England, så sagde de, prøv at høre. Hey, yo, gisse, yo, don't have to sit at the pub all night, you fucking... Et eller andet, ikke? Ja. Når manden han kom hjem, så var der ballade og sådan noget. Det, man så kunne gøre, det var, så var der en telefontjeneste. Så kunne folk ringe op til et eller andet 70-nummer-agtigt. Det ved jeg ikke, hvad det hed det over i England. Så ringede de op til 1-900-nummeret. Og så, så sagde man så, hvor vil du gerne sige, du er hen til fruen? Jeg vil godt sige, at jeg er på et autoværksted. Et autoværksted? Så tog de, så sagde de et øjeblik, og så kom lyden. Oh, the tire ain't it. It's fucking flat, man. The tire is flat. Quite wild. Og så så stillede de opkaldet videre til fruen derhjemme, og så, ej, men skat, det er helt af helvede til. Jeg har sgu kørt galt, men jeg står heldigvis ude på DGL ude i Brøndshøj nu her, og jeg er ved at få en ny udstødning på. Det er helt og fire nye dæk. Det er tosset. Helt lort. Og så pavager de den også i øret. Vi ses på torsdag. Noget af den stil, ikke? Og det tjener jeg bare på. Det kunne da godt være, man skulle til at få den service op i Danmark i dag. Og det kunne man da så godt tjene penge på. Det er en god idé. Ja. Det jeg vil sige, ja. Og vi kaster os direkte ud i det, der hedder de egentlige indslag, ja. Det er det faktum, at vi i går spillede et klip med Kim Bildsøe Lassen fra TV-avisen forleden, hvor Ben Benson han var i studiet, og Kim Bildsøe stiller spørgsmålet til Ben Benson, er det første spørgsmål, så svarer Ben, og så kan man høre en sige ind over. Ja. Vi har spurgt de her nyheder, hvad gik der galt? Vi har ikke fået noget svar. Der er simpelthen blevet lagt låg på... Mike Gate. Jeg var på rundvisning i går i det her nyheder. Jeg må sige, at det er et dejligt sted at se, men det virker også et sted, som har mange hemmeligheder. Et skatkammer. Det er et skatkammer af viden, skatkammer af fakta, men også et sted, hvor man ikke ruter med oplysningerne. Lige netop. Og så var det ligesom som om, var det så DR's ræverøde filter, der kom ned og så sagde, nu skal vi ødelægge alt, hvad Ben siger. Ja. Der kan jeg afsløre, at det var det ikke. For de skete også på TV2-programmet Dags Dato. Nå. De havde de selv samme tekniske problemer. Man kan så sige, at det, vi skal høre om lidt, det klip, er ikke helt de samme kaliber alligevel, men alligevel. Vi tager det med alligevel. Og jeg vil også sige, det er jo også alt sammen med til at sætte det hele i relief, som at det her er jo begyndt at ske, efter at de nede i CERN har sat fart på partikelacceleratoren. Ikke? Det er sådan, man ser, at det hele er ved at falde lige så stille for hinanden. Det er min påstand, at i løbet af 6 uger, så vil det være muligt at gennemføre noget som helst. Og vi ved heller ikke, hvem der egentlig snakker nu. Det kunne være nogle... Altså, vi havde besøg i forgårs af Mike Skinner fra The Streets. Ja. Han introducerede begrebet tyske pauser. Jeg tror godt, vi kan også forstærke det begreb til schweiziske lange pauser. CERN-pauserne. Et eksempel på, hvor svært det så er at lave live-radio, skal vi så have nu. Oh. Fordi i P1 Morgen den 19. august, ja. Og det var altså dengang, man startede med at lave CERN, forsøgende, ikke? Jo. Uofficielt, naturligvis. Ja, ja. Forsøgte verden på P1 Morgen, det er Katrine Nyland Sørensen, fantastisk værdigørt, og fantastisk program P1 Morgen, at lave et interview, men blev afbrudt af en MC-praktikant, som havde store problemer med speaks. Og det, jeg kan sige, der sker, inden vi hører det, det er, at alle studier i DR-byen, de er connected, de kan snakke sammen, ja, som man siger. Så der har siddet en eller anden, der sidder så en journalistpraktikant i et studie og skal lave et interview eller lave et indslag. Det skal vi høre om lidt. Problemet er bare, at han har ikke tjekket, at faderen er oppe, sådan så at dem, der sender direkte i studiet ved siden af, de kan høre alt, hvad han siger. Eller også er det dem, der sender direkte, som ikke har fået skruet ned for det studie, hvor praktikanten sidder. Det er også en mulighed. Og den tredje mulighed er, som sagt, at det hele er noget, der sker nede i CERN. Det lyder sådan her. Med mig på en telefon har jeg nu socialdemokrat Niels Stengdal. Hvad var det vigtigste emne på konferencen set med danske øjne? Da vi fremte, opdagede vi, at der var blandt parlamentarikere en større interesse i at diskutere, hvordan man skulle fordele... Sløjt skal væk fra skoleskemaet. Hallo? Ja, du er stadigvæk på. Der var lige pludselig en anden kanal, der kom ind over os, men du kan trygt tale videre. Så var lige pludselig en større interesse i at diskutere kontinentalsokkel-diskussionen, og det gjorde... Sløjt skal væk fra skoleskemaet, og det, det skal håndarbejde og billedkunst. Vi har et problem, vi kan ikke finde ud af, hvem der er der i øjeblikket, der er ind over os. Men det skal stadig være muligt at lave lærkrukker og tage symaskinekørekort i folkeskolen, siger Anne-Mette Winther. Siger Anne-Mette Winther, der er uddannelsesordfører for Venstre. Det er hende, der foreslår, at man samler sløjd, håndarbejde og billedkunst i et enkelt fag, der i stedet skal fokusere på design og innovation. Ikke? Og jeg må fortælle undrende P1-lyttere, at vi stadigvæk ikke, hvem det er, der går ind og sender over os lige nu. Det lyder som om, det er en, der er i gang med at indtale en tekst. Det skal håndarbejde og billedkunst også. Og det er en, der giver sig god tid til at indtale en tekst, som gør, at vi i øjeblikket ikke er i stand til at sende P1 Morgen. Der er uddannelsesordfører for Venstre. Det er hende, der foreslår, at man samler, siger Anne-Mette Winther. Den er vi ikke nu. Niels Sindal, er du der stadigvæk? Niels Sindal valgte så at lægge på senere hen. Jeg skal ikke kunne se, om det er et fantastisk klip, det her. Ja, det er. Men Katrine Nyland Sørensen, som jo så er vært på Godmorgen, iskold. Eller P1 Morgen, iskold, sidder og venter. Lad praktikanten lave oplægget om, at det er fantastisk. Det er, i øvrigt har jeg set praktikanten, han var sømmet op ude på gavlen her den anden dag med nogle lange metalsøm. Han sover med fiskene nu, som man siger. Lad os tage et stykke musik, og så tror jeg også, at vi skal forbi, det er nummer 7 på min CD i næste nummer. Så skal vi forbi det, der hedder 2900 Happiness, inden så forfærdeligt længe. Her er det Foo Fighters. Jeg kan godt afsløre, kære lytter, at hvis du sidder derude og tænker, skal vi ikke være det følsomme i dag, så kan jeg sige, at det bliver vi lidt, men ikke så meget. Ikke så meget. Fordi det er jo altså rock day i de sorte spejder. Det er, jeg er faktisk stolt over det program, vi er i gang med. Og det er fordi, af flere årsager, det er, at vel nok verdens største metalband, verdens største rockorkester med over 90 millioner solgte plader på samvittigheden. Ja. Inden for en overskuelig minutrække veltræde ind i disse lokaler, The Rock i København, lad os da kalde dem det, som vi befinder os i midten af København. Metallica kommer ind. Ja, det er en program over 6, sådan vi er i gang med. Det kan jeg sige, det er det. Nå. Metallica kommer ind, og så sker der hverken værre eller bedre. Deres plade Magnetic Death udkommer i morgen. Ja. Og bandet, hele bandet, ikke bare Lars, men hele bandet, ankommer altså her til The Rock. Omkring ved en trætiden. Og når de så kommer ind, så kommer de lige hen og siger hej til os, ikke i radioen. Nej. Fordi strategisk sidder vi sådan, at de ikke kan undgå at se os. Ja, det er også fra radioen. Hej med jer. Ja, The Black Scouts. Så er der nyheder og sport, imens de ankommer. Og så sker der så det, at vi går ned sammen med bandet. Herned på det, der hedder dansegulvet. Altså, jeg sidder her, og det gør Anders også, i en det, man kalder Napa-sofa. Det er jo det, man fik, før man fik læder. Og kigger ud over et lokale, som nu er ved at blive fyldt primært af en utrolig dårlig luft. Og det er jo fordi, der sidder mange heavy folk dernede, Anders. Yes, og det er jo altså folk, som så... har en eller anden, på en eller anden måde. Det er folk fra Skandinavien og de baltiske lande. Hvis du, har... hvis du skal sige noget, hvilken farve dominerer mest i påklædningen dernede, hvad er det så? Er det lilla? Det er ikke, det gul? Det er ikke pink. Heller ikke pink. Der er en tosse, der har valgt at tage en rød trøje på. Ja, ham skal vi nok få smidt ud. Resten er sort, som det så hører bør. Lige netop. Og så har de ellers Metallica t-shirts på. Der er en, der har Metallica San Francisco 25-year concert, du ved. Forskellige Metallica memorabilia på i form af fan. Der er en, der har taget en guitartaske med, kan jeg se. Det er meget naivt. Der er to, der har taget med, og jeg tror, det er, fordi de vil have drengene til at skrive. Hele ideen er her, at der er nogle fans, som også via danske medier, blandt andet via GAFA, og også enkelte venner af De Sorte Spejdere, i De Sorte Spejdere. Ja, der er en herinde. Har kunne få adgang herind til, og så bandet vil altså komme ind lidt over tre, ned ved denne her lille D4-barstole og nogle øltønder. Så vi, Anders og jeg, simpelthen leger Højlunds forsamlingshus, siger velkommen til bandet. Yes, how are you? We are good. What have you been doing all day? Kunne være introspørgsmål. Det er et godt spørgsmål at starte på. Not interviews. Have you been looking forward to this session? Yes, yes, we have. Yes. Good. It's always nice. Og så, okay, the, og nu kan vi så godt tage den på engelsk også, fordi vi skal også i gang. Så vil, det næste, så vil ske, det er, okay, hi guys, how are you been doing? We've been doing fine. Okay, because this session is all about the fans, and we do have you realize we have about 2 million downloads from our iPods. Det siger vi så podcast. Også, ikke? Ja, for ligesom også. Ja, lige netop for at se scenen. Livet er en pikmåling. Og så livet er en pik. Men jeg har hørt om James Hetfield, han er overordentligt godt udstyret. Ja, ligesom, endnu et godt ligesom spørgsmål. Lægen, du ved. Lægen? Ja. Nu vel. Eventverden. Det, der så sker, det er, at så siger vi så, okay, this session is all about asking questions. And answering them. To the band, and the band, Metallica, will answer these questions. Are you ready? Yeah! Ja. Who's up for the first question? Og så Litauen. Kører rouletten så af spørgsmål derudaf. Så på et tidspunkt undervejs i denne her session. Så siger vi, stop it, guys. Yes, we are so lucky that we have the new album in our hands. Det udkommer altså først i midnat. Ja. Og hvilket nummer skal vi spille? Så hører vi et nummer fra den nye plade, så har vi hørt et nyt nummer, så kommer vi tilbage til session. Og så er der flere spørgsmål, der bliver stillet og svaret på. Spiller vi et nummer mere, og så ser vi ligesom, hvad klokken er. Hvor står vi henne? Og hvad er stemningen? Måske stopper det, måske fortsætter det. Vi ved det. Jeg skal sige, at jeg har drømt i nat, at jeg bliver smidt ud. Ja, og du bliver ikke bare smidt ud af en dørmand her for stedet. Nej, vi smidt ud af ham der forsanger. James Hetfield. Ja. Hvorfor? Det var fordi, at han sagde, at så i drømmen, så sidder jeg på en stol, og det er dig, der spørger noget, og så siger han, hvorfor sidder du der? Why do you just sit there? Og så skal jeg sige noget, og så har jeg ikke noget at sige, og så spørger han, om jeg er hippie, og så siger jeg heller ikke noget, fordi så bliver jeg bange for ham, og så siger han, så kan du godt gå ud. Og så du har siddet og været helt bange for, at han ikke kunne lide dig? Ja, jeg er totalt angstdrøm. Men jeg tror godt, at jeg kan sige, at jeg kender dem jo ikke. Det kan jeg heller ikke. Men folk, der før interviewede dem, siger, at de er meget, meget rare. Jeg håber det også, men jeg har engang interviewet Paul McCartney, og han virkede bisk. Så du ved godt, at jeg er sådan rimelig langt nede. Hvad var det spørgsmål, du stillede Paul McCartney dengang? Om hvorfor han, var efter nordmændene. Fordi han ville ikke have de fangede valer. Så kunne det måske have noget med det at gøre. Der var også Madonna, the Madonna incident. Ja, men Madonna, hun er jo, hvis vi har heavy, så er det her. Så ligger Madonna helt langt op over i hissighed. Nå, okay, fint nok. Det tager jeg sgu. Det skal nok blive godt, kan jeg sige. Ja. Det bliver fantastisk. Men jeg ser bare ud over nogle fans, og jeg ser også folk af den type, hvis motorcykel jeg ikke turde vælte, dengang jeg var ung. Og heller ikke turde gøre det i dag. Og jeg godt tur i dag, men skal fandme løbe hurtigt. Og så er vi henne ved Thomas, som jo også er spændende. Lidt dark horse her i dag. Vil han gå ned og pludselig bryde sin tavshed og stille spørgsmål og løbe? Vi ved det ikke. Man ved det ikke, Thomas er journalistpraktikant. Ja. Nu skal vi have et stykke musik. Det skal vi nemlig, og det er nummer 10 for min CD. Og det er, der er to plader, som jeg går og hører rigtig meget i øjeblikket. Den ene er den nye Spin United-plade, og den anden er den seneste Veto-plade. Oh, ja. Prøv lige at høre det her 66 nummer med Spin United. Det er altså dejligt nummer, der. Ja. Prøv at høre. Clean United fra deres seneste album og et nummer, der hedder 66. Det er en fantastisk plade, som man egentlig også kunne tage at investere i. Det ville være en god idé. Ja. Det er sådan, at i går, der blev det så klokken 19.30, i stedet for klokken 20, at man sendte 2900 Happiness på TV3. Årsagen til det, det var fordi, at fodboldkampen... Der var begyndt jo optakten jo klokken 3 i morgen. I går eftermiddags, og er ikke engang slut endnu. Ja, lige netop. De kører stadigvæk, hvor de sidder og analyserer. Og det er også derfor, landsholdet har valgt TV3 at give interviews til. Det er jo fordi, at her fik man virkelig noget ud af det, kan man sige. Yeah. Også fordi, at TV3 vil vi gerne snakke med landsholdet. Vi vil da gerne snakke med TV3. Ja, ja, ja. Men vi vil ikke snakke med Ekstrabladet, fordi de har skrevet, at vi spillede dårligt i Ungarn. Og det vil virkelig, virkelig... Og det gjorde vi jo slet ikke. Og prøv lige at høre en gang. Prøv at høre her. Altså, det er muligt, at TV3 giver adgang og lader Ekstrabladets journalist Allan tale i TV3's program og sviners til. Men stadigvæk kan vi godt lide TV3. Ja. Fordi der arbejder Peter, Brian og Preben. Ja, og derfor vil vi gerne snakke med dem. Som vi er trygge ved. Men i aften kl. 20, sådan som jeg er informeret, måske også 19.30 er det fast, det skal jeg ikke kunne sige, der sendes 2900 Happiness. Og som jeg har forstået, så er noget med, først sender de gårdsdagens afsnit, og så sender de dagens. Lige netop, så det er nok fra 19 til 20 i virkeligheden. Ja, der kommer to i træk, som man slags, siger. Det er Simpsons bare på TV3. Lige netop. Vi spiller jo klip fra 2900 Happiness. Det gør vi primært for at lokke husarerne til, og så fordi det er en drøngod se, og så fordi, at der er jo mange unge mennesker derude, som gerne vil være skuespillere. Ja. Og er det nemt at blive skuespiller? Næppe. Men her kan man se, at det er jo ikke noget, man bare gør. Nej. Og vi så sige, der er dage, vi ikke spiller 2900 Happiness. Og det er der en helt indlysende årsag. Og det er de dage, hvor at Peter Reichardt, han simpelthen ikke har en scene i afsnittet. Nej, så spiller vi det ikke. Og når han ikke er med, så er det som om lidt ligesom at prøve at få en jumbojet til at lette uden benzin. Scenen falder ligesom til jorden på en eller anden, eller hele serien falder ligesom til jorden på en eller anden måde, ikke? Du sagde scenen falder til jorden, fordi mens du sagde serien, kiggede du ned på scenen, ja. Og så er det, at Anders og jeg begge to er udstyret med en intelligenskvotient på omkring 40, ikke? Og så? Hvilket betyder, at vi kan kun ganske, ganske få ting til samtidig. Åh, men hvor er det smukt. Der er lige Poul Bundgaard over ham i dag. Ja, men det er, prøv at høre, han spiller hele spektret, som man siger. Han spiller på alle skuespillerheste. Der har jo været afsnit af 2900 Happiness, hvor han er alle dem for Olsenbanden, inklusiv Yvonne, i en og samme rolle. Og Bøffen. Ja, ja, ja, ja. Jeg tænkte på, kære lytter, hvis du ser, og det skal ikke være noget chikaneagtigt overhovedet, nej, og det er nej. Ikke det, vi lægger op til overhovedet, men hvis du er så heldig at se Peter Reichardt på gaden, så giver ham lige klap på skulderen, og det mener jeg. Ja. Det er lige også, når han går forbi, så gør. Og det er ikke... Nej, det kunne godt opfattes lidt sarkastisk, men det skal det ikke gøres. Men, nej, overhovedet ikke. Fordi det kræver eddermame mandsmod og hjerte at gå ind til den der hver eneste dag. Og method acte. Og med det lortemanuskript mellem hænderne, og den fuldstændig fraværende instruktør, som må være, og her sætter det meget, meget højt, en eller anden form for reptil, fordi det kan ikke være et menneske, der instruerer det her lort. Alligevel hver dag sige, jeg gør det sgu. Hvorfor gør det, Peter Reichardt? Fordi jeg har sagt ja. Det er det, han fortjener at klappe på ryggen for. Lige præcis. Kære lytter. Den dybeste respekt herfra, til også Malene Schwartz, som ved Gud ikke har det fornemt. Og i den her serie er jo fuldstændig frarøvet sin mulighed for at gå op og lægge sig. Men også i den her scene, Schamburg von der Büchsenburg. Mercedes Dermer, hun spiller eddermem dårlig. Hun spiller sindssygt dårlig. Syv poser jord. Kære lytter, her skal vi have et stykke musik. Hvad er det, vi skal høre? Vi skal høre i det nye projekt med Inara George. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder projektet, men nummeret hedder Idaho. Spænd sikkerhedsbillederne. Nu går det stærkt. Så er vi ved, ikke? Jeg tror godt, vi kan sige, at den er der. Det, der sker nu her på The Rock, hvor de sorte spejder altså sender direkte fra, det er, at... Der er en repræsentant for bandet, der netop nu står og fortæller folk, hvad der skal ske. Og jeg kan også fortælle vores lyttere, at det, der skal ske, det er, at Metallica ankommer her om 10 minutter og kvarters tid. Så er der nyheder og sport her i radioen på 3. Og når de så er færdige, så lige umiddelbart derefter vil der ske det, at vi går ned ved scenen, Anders og jeg. Og så er bandet også nede ved den her scene, lidt intimistiske scene. Og så vil vi ligesom starte den her session, hvor at de... 50-60 fans, som sidder herinde fra hele Skandinavien, sidder, og de stiller spørgsmål, og kan stille spørgsmål til bandet. De spørgsmål og de svar, som bandet giver, dem sidder vi så og sender direkte i radioen og viderebringer. Ikke? Og jeg skal sige, og det er ikke for at krukke igennem noget, men luften herinde er ved at være rigtig, rigtig godt tømt for ild. Rock'n'roll-agtig, kan man sige. Ikke? Anders og Henning, det har jeg glemt at sige til dig. Ja, Henning. Er du med, Henning? Vores tekniker. Vi skal bruge et indslag, som hedder Preben Møller Hansen, top 3. Det er jo sådan, at en stor mand er desværre gået bort i dag. På den store landlov. Preben Møller Hansen, en såkaldt markant stemme, eller ikke en såkaldt, en markant stemme i dansk politik. Preben Møller Hansen, sømandsbossen. Ja. Stifteren af partiet Fælleskurs, og af den danske kro, ikke mindst, et fantastisk spisested. Nede i Nørre-Marksgade. Midten af København. Jeg snakker stegt flæsk, jeg snakker vinersnitsler, jeg snakker persillesovs. Og sovs, der kan stå selv. Som var farmor, hun lavede den, du. For Sevans. Men primært var Preben jo kendt som sømændens forbunds formand gennem omkring 200 år. Sømændenes fortaler, om man vil. Ja, må man sige. Og det, der er det interessante her, det er, at han var eddermame også en sjov. Altså, han var, hvis han havde levet i dag, det gjorde han også, men så havde været i politik indtil i dag også. Ja. Så havde han været et af vores yndlings... mennesker at bruge i radioen, fordi var der en mand, der var morsom, der sagde sjove ting, og så i øvrigt mente det hele fra bunden af hans hjerte, så var det Preben Møller Hansen. Fælleskurs var i Folketinget en eneste valgperiode. Det gik ikke så godt, kan man sige. Nej, men det løb lidt af sporet for dem, men det var fandme sjovt. Det var som om, at Peter Preben Møller, han havde glemt senere hen, at han ikke længere var i business, kan man sige, fordi ja. At han var vild, han var fantastisk, det var han. Og derfor har redaktionen samlet en lille top 3. Preben var ikke aldrig bange for at sige sin mening, står der i vores manuskript. Oh. Og han havde kontante holdninger. Her er en lille top 3 over Prebens udtalelser gennem tiden. Preben. Jeg kunne godt forestille mig, at Fælleskurs blev et stort parti. Jeg blev statsminister, og SF blev omtrent lige så stort. Og så kom der et lille skvatparti til Socialdemokratiet i baggrunden der, som fik lov til at komme ind, hvis de ville indordne sig under det, som vi gerne vil. Jeg er parat til at gå med i samarbejde med hvem som helst, om det er fanden selv, hvis det gavner arbejderklassen. Og når jeg bliver statsminister, så bliver du ikke fyret. Jeg må se den der, ikke? Homage til Preben Møller. Intet mindre. Også det der med husker, og det er jo sjovt lige at høre her, ordet arbejderklassen. Kan du huske dengang, der var en arbejderklasse, ja, Anders? Det var tider. Det var fandme sjovt. Der var noget at kæmpe for. Det er slut. Ja. Sidder vi alle sammen med Villa, Vorse og Volvo. Ikke rigtig nogen tilbage, men tak til Preben. Og så skal vi høre et stykke musik. Det er De Sorte Spejders Ugens Uundgåelige. Ja. Det er et Nephew Remix af et tysk band, som du holder umanerligt meget af. Umanerligt meget af Polarkreis 18. Ja tak. Og nummeret hedder Align Align. Det kommer her. Det er De Sorte Spejders Ugens Uundgåelige. Polarkreis 18, Nephew Remix af nummer, der hedder Align Align. Det er så godt et nummer. Anders, så sker det. Og kære lyttere, nu sker det. Metallica ankommer, inden jeg har nået at blive færdig med at sige det, jeg skal til at sige nu. Der er 45 sekunder til nyhederne. Til The Rock i København. Metallica vil altså, mens nyhederne og P3 Sporten går på, gå ned ved en lille scene hernede ved den her lille scene, der bare ned på et gulv. Og ved gulvet, der sidder der cirka en 50-60 fans udvalgt fra Skandinavien, der har vundet konkurrencer. Håndplukket. De skal stille spørgsmål til bandet, og bandet skal svare. Og til at styre det hele, det er Anders og Anders Højlunds forsamlingshus i Metaludgaven. Og jeg kan sige, at vi går på lige efter sporten. Ja. Så bliv ikke overrasket, når du hører to usandsynligt flotte fyre begynde at snakke usandsynligt godt skoleengelsk. Ja, og det er så er det også. Hvad var det, han hed ham, den lille næsvise mediciner? Ja, han sidder med og lytter med derude. Han tog ikke at komme med i dag. Nej, men vi skal over og drikke øl med ham. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Klokken er nu det, som hedder 15.05 dansk tid, københavnertid, på det sted, som hedder The Rock i København. Midtbyen. Vi kan fortælle, kære lytter, at vi sender direkte her fra The Rock, fordi at, det er officielt Metallica-dag. I dag. Faktisk nu starter det officielle Metallica-døgn. Det er indledningen på det officielle Metallica-døgn. For det er sådan, at... Det officielle Metallica-døgn. Vi går over i det, der hedder god gammeldags skoleengelsk om et øjeblik. We go to school English in an øjeblik. Fordi at det er sådan, at foran os, der sidder der cirka 50-60 heldige venner fra hele Skandinavien. Og mange af disse mennesker har jo ikke spist kød, eller nogensinde. Eller kun spist, undskyld, videre. Kun spist kød, jeg forstår. For det er sådan, at... De her mennesker har vundet konkurrence i Finland, i Norge, i Sverige, i Danmark, endda også i de baltiske lande. Jeg tror det ej. Der er også Metallica-fans der. Og de her mennesker har mulighed for at stille Metallica nogle spørgsmål. Ja. Og derfor synes jeg, at det er meget, meget nærliggende, at vi tager den engelske skole hat på. Yes. Og så byder velkommen til Metallica, mine damer og herrer. Oh ja. Jeg er bare med at komme væk. Der sker så det nu, at de unge mennesker fra orkestret kommer ned af en intimistisk trappe. Og de unge mennesker fra selve forsamlingen udtrykker deres begejstring. Der er selvfølgelig... Jeg kan sige, det er jo selvfølgelig Kirk Hammett, der kommer. James Hetfield, Lars Ulrich og Rob Carillo. Der kommer de. Ja. Welcome, guys. Welcome. det, Anders nu gør, er at sige velkommen. Ja. Welcome. That's a bright light. Yeah. Så er der allerede problemer. And the first question from the crowd was, good morning, or just a... good morning. Guys, welcome, and woo! Thank you for showing up here the day before the release of the Magnetic Death album here in Copenhagen. How are you? Good. You look good. Thank you. All right. Bullshit. Yeah. Don't they look excellent. Good? Excellent. Or, do they look crap? No, yeah. You look good. You do. You look good. Don't lie. Okay. And you should see us on the inside. And it was a hard night last night, or? It's always a hard night. Hard morning. Yeah, of course. Yeah, hard morning. And you stay, you've been here the last couple of days, right? No, we came in from Paris late last night. Oh. But all the airports, apparently in Paris, you can't take off after 10, so we had to drive 3 hours. So by the time we got to the plane and got here, it was 5. We got to Copenhagen at 5. I was like, good morning. So, okay, then it is indeed good morning, gentlemen. Yeah. Let's begin, because the reason why you're here is it's a typical Q&A session. And these are fans. Typical fans? Oh, yeah, typical fans. These are Q's, we are A's. Yeah, exactly. We hope. And I know that they are very anxious to ask you some questions. Good. Yeah. You. And please raise your fingers, guys, and then raise your hands. Not the middle ones. Sorry, yeah. Raise your fingers, raise your hands. There's a gentleman in the second row here with the long hair. Yeah, right. Which one of them? Here. What's your name? Mikkel. And Mikkel, you're from Denmark, right? Yeah. And what is your question for the band? It's an advice, actually. Oh! Yes. Now we have a debate. Yeah. That's not cue. In about 15 minutes, I have to... It's more than an E. Okay. 15 minutes, my boss is leaving for Berlin. What is your advice? Should I stay or should I go? Oh. You're playing Berlin tomorrow night, and that's why he has to take the bus in 15, 20 minutes. Bye. I think you should go. I think I would see us live instead of seeing us in front of some barrels. Yeah. Yes. And also, I don't know how many times you've seen us a lot in the last couple of years, but we're gonna we got a whole bunch of different stuff planned for tomorrow and for London next Monday. So if you've seen us a bunch in the last few years, it'll be some different stuff. So how right different last? How is it different? Well, you know, it's not till tomorrow. It's not till tomorrow, so we still have a lot of time to figure that out. There seems to be this sort of unrehearsed element of chaos to us all the time, but we're doing a 2-hour sound check tomorrow, and so hopefully we'll figure out what songs we're going to be playing by then. But we have a couple of special things planned out for tomorrow. Okay. Next question. I think this Q&A is going good. Yeah, thank you very much, my friend. Best Q&A we've done today. Yeah. There's a gentleman with the black shirt. Hello, James. My question is, do you have any pictures from the night that Cliff passed away? Do I have any pictures? Yeah. Oh. Do you have some? Yes. Okay. Thank you. Oh, yeah. So that's from the gig that you played? After the gig. What? No. Yeah. This is good radio, isn't it? Oh, it is. Yeah. This is brilliant awesome radio. You want to look at some pictures on the radio? Yeah. There you go. Okay. We've been doing a thing called German courses. You can just leave it there, and then... Let me shake your hand, and we'll get on with the stuff. Exactly. Thank you What's very the much. Next question? Appreciated. There's one here in the red shirt. I'm just here. And what is your name, sir? It's Matt. Hello, Matt. Hello again. Last year, you were playing at the Aarhus, and you excused the speakers when the speakers broke down. You excused it with that Lars... mascara was running, so I was wondering, did you get some waterproof this year? I'm the one in the band that wears mascara. Yeah. I would not say such a thing. Do you remember that concert? Because there were some difficulties with the electricity there, or something. We didn't pay the bill. They're just getting electricity out there now, finally. Yeah. Finally. Really? Yeah. They have TVs now. I relatively heard. New thing out there. Some rumors say that you are supposed to play Roskilde this year, and I know a lot of the guys here wanted to know why you didn't play Roskilde. Mm-hmm. Or were you supposed Kirk. To play? Kirk? Yeah. Answer that. We weren't asked. I don't know. That's not true. We were asked to play Roskilde, and Kirk and his beautiful wife. Oh, yeah, that's wife. Right. My you remember my that wife part of your summer? My wife and I were having a baby at the time. Oh. Yeah, we had our second child. Not making one, having one. Having one. Yes. No, the making third one. Yeah, making one came before that. Oh, before cool. We were asked. One day. Because the guys here, they're all from Scandinavia. They of course want to know when you're playing here again. And the obvious question would be: are you playing Roskilde the next year? Do you know that? We're actually coming back and playing indoors. Oh, you are in Umhus. As they say in Sweden, right? In Umhus. We're going to start in, I think, what, late February. Mm-hmm. And we're going to do 3 or 4 months of indoor shows. So it'll be, you know, Forum and Globen and Spectrum and Scandinavium and all those joints. Yeah, you're going to play Copenhagen and Aalborg? I know that Iron Maiden has played in Aalborg. We just go wherever Iron Maiden's played. Then you have to play Horsens, and that's right. Crap, so don't go. No, there. But indoors, my friend, indoors. So we played so much outdoors and all the festivals the last 3 summers, and it's been awesome. But we haven't done a full-on hardcore indoor tour in Europe since 96, actually. So we really want to come and play indoors and do that again. So we're going to play all those places for about 3 or 4 months starting in February. Cool. Next question. Oh yeah, yep. Now we have a Lithuanian question. Hi, Yari from Sweden. Sorry. So how are your feelings now when you have completed the album and the tour is coming? What are your feelings about the album now? Well, this is like giving birth, right? Absolutely. And everybody's looking at Kirk. Except it was 2 years in the making of the baby, you know. Yes. It was a long pregnancy. It's like an It feels great, you know, all of 2 years funneling down to one day, and the anticipation from us is pretty intense, but all of the feedback, all of the good feelings that we have up here now after the work we did in St. Anger, I think it's reflecting out there, and we're getting a lot of good vibe coming back, so we're very excited about it. Any other questions about the new album? Yep, one over here. Yeah, talking about giving birth, you're all married now and have kids. So how you write the songs nowadays? Together, or you come on, what do you call it? In between changing diapers. from the maternity ward, we're texting each other and writing. Five babies have been born in the last, 5 years, has it been? Yeah, we have a jam room in the hospital. We write some songs. And yeah. Oh, my baby, okay, go. One more baby and we'll have enough for a soccer team, right? Yeah. But it's I've read that, James, you have been written all the lyrics for this album, right? By yourself? Yes. Yeah. And in the old days, you did it together, or...? No, it was all me. I think St. Anger was... Yeah. Well, what's so funny? Nothing. Okay. St. Anger was a collaboration, yeah. Which I think was more for the mental health of the band, to connect us again and to make us all feel a part of being in the band. It felt right to do it myself again, and I think everyone felt pretty comfortable about that, and so it felt right. And he's right, Ross? He's right. Okay, absolutely. Well, say it in Danish, then he will understand. Yeah, yeah. That's another question here. Okay. Oh, Jesus. Now you play Jesus in... Jesus is not here. Oh, Jesus. I'm really nervous. So now you played in Oslo and you played in Bergen. When are you coming to Trondheim? Or maybe perhaps Namsos? Has Iron Maiden played there? That's a good answer. The next question. We have the same booking agent. I mean, I think you think I'm kidding, but we have the same booking agent as Iron Maiden. So he sends Iron Maiden into all these places, and if it's cool, we show up 2 years later. I'm serious. Cool. The next question over here. Hi guys, I'm Michael. I just want to know your answer to why or what did go through your heads, or what was your point with making some kind of monster? Oh, that's a good question. Oh, yes. That was the last album. it started out like most things in the Metallica world started out as not much of... It's like we know these filmmakers... Bruce Sanofsky and Joe Berlinger from the Paradise Lost films that they made. We gave them some of our music for these documentary films they made about these kids on death row in Arkansas. And so they asked if they could come out and film some stuff of us in the studio making the new record. I said, you know what? Come on out and film some stuff. They ended up staying for 2 years, and some kind of monster came out of that. It's really their baby. All we did was give them all the access and trusted in them to make whatever film that they had envisioned. So if you like the film, it's really about them. If you don't like the film, it's really about them anyway. So but it was their baby, and I'm just proud of the fact that the four of us had the trust in them and had the balls to kind of see it through and to not sit there and edit things out of the movie that people shouldn't see and that type of stuff, you know? Yeah, because when the movie was done, did you see it together before the premiere, or did you see it, you know, one by one, or? We saw it every day together, live. Yeah. Live and in person. Yeah, yeah. We lived it. We did see it together. There were some movie premieres that it went to, and then there were some went to, like, the, what was the Sundance? Did it go there? Yeah, it went, yeah. You know, there were a few things that were pretty important that we kind of showed up for. Yeah, but how did you react when the four of you saw that movie? Were you just sitting there? Did you discuss it afterwards? Well, it had a happy ending. Yeah, I think it was endings in movies. I think it was pretty okay. I think it was sitting in a movie theater with other people. That was a little more intense. Yeah, and see their reactions. Well, yeah, you know, you're looking at yourself in your ugliest, dirtiest underwear up there. I mean, you're pretty much exposed completely, you know? Yeah. And it's so honest. It was really a great mirror for us to see. And and like Lars says, you don't script that. It was a gift of sorts. So we got over the fact of we went past the ego. We went past the worry and got it out there as humans. So there it is. It's funny because I've had people come up to me in like stores or whatnot that know nothing about Metallica and say, "Man, I saw the movie. You were great. Man, your acting was amazing." Like, and I'm just, you know, literally, and I'm like, "Oh, thank you." You know, like, okay. There's a question. I'll here. Take that million. Yeah, exactly. Wow. Cool. Hi, my name is Peter. I'm from Sweden. Hello, Peter. I was wondering how Robert's life has turned out since he became member in Metallica. Has it changed a lot? $1 million worth. A wife, two kids, the $1 million. Three brothers. Three brothers, yeah. I mean, no, everybody sleep. Asks about the million. It's like, okay, after taxes, a house payment, car payment, the price of gasoline. it's been amazing. When I first joined the band, it felt like kind of being in the wash cycle because at the time, over 23 years of catalog of music, and then learning Saint Anger was a huge challenge. And then all of a sudden, you know, playing San Quentin State Penitentiary as your first gig and MTV Icon, it was just like my head was spinning at the time. And now it feels a bit more relaxed, you know, to get a grasp on the catalog music, and then to actually be a part of an album with these guys and help create it, and you know, actually know what I'm playing, and you know, have them ask me what the notes are. Yeah, I love that. So everything's cool. Next question over here. Oh, hi, Santeri from Finland. Oh, Finland, hello. And one question about new album and Unforgiven 3. Have you run out of the names? Or what's the story of third Unforgiven one? 3, that's... What do you think's next? 5! Well, I think the melody, the story, it's still going. It felt right. It felt good, and maybe it's more me. I don't know, but there's more to be told in that story. And for some reason, things keep coming up around it. And if it continues, that's fine. If it doesn't, so be it. I think it's the best of the Unforgivens so far. I did have to fight a little bit to get that on the record, but I'll fight for it, you know. Me too. I like the song a lot. Me too. Why did you have to fight for especially that song, Jim? Why do you have to fight for that song? Or maybe I well, should ask there was the 10, other guys. There were 10 slots. 10 parking spaces on the record. Yeah. And we had we had 14 cars that we had to park. So some had to go. And that was on the list to go, and I yeah, but how do you do it? Actually, how do you work out the track list with the 14 cars and only 10 parking spaces? Arm wrestle. Oh, that's what you do? Yeah. Anders? Yep. We have to play some music soon. Yeah, we have, but we take the one more question, and then you can find out which song do you want to hear from the new album. But here is a question. Yeah. Hello, my name is Fredrik from Sweden over here. Hi. First, I have to say I love you guys, and I'm very pleased to be here. And my question is, what on the record, what does it mean, the cover? How did you get hold of that album? It's released tomorrow. Yeah, it's security, can we have security in here now? You got it in a French record store. I won a competition for Channel 4 in Sweden. All right then. Cool. So it's a copy, actually. Oh, no, I don't think it's a copy. Yeah, bootleg. Yeah. Yeah, because you stole it. Sorry, that is the your coffin is, sorry. On the front. The coffin has your name on it. No. Sorry, what was the question? Nah, what does it mean? What do you mean with the cover? What do you think? A pussy. I was afraid of that. I was afraid of that. There you go. And you, my friend, are not the it's first. It's my imagination. Sorry. What is the idea with the it cover? It is birth and death. You're right. So, pussy is the right answer. For him, it is. Okay. Yes. We can tell where his mind Kusa. Is. That's okay. Kusa. Kusa. Okay, now we have to play some music. Definitely. Definitely we have to. Play some music. We are so lucky that we have a non-bootleg of the album, actually. And you decide, guys, which track we're going to play now. What track do you want to hear from your own album? Hey, pick a number between 1 and 10. Don't no, you're not this guy. Seven? Say seven. Ten. Other than seven. Ten. Other than seven. You said seven. Okay, other than seven. Okay, seven is a crap song. Okay, sorry. No, but ten then? Ten. Failure. You said ten? Ten. Ten, there you oh, go. Oh, the lucky number is ten. You said ten. Okay, I heard so it. My apocalypse. My apocalypse. That's what we're going to hear now, choice, and then we're going to continue the Q&A session in, all right, then. In about 12, 15 minutes. All right, then. Ja, du lytter til Sort Spider direkte fra The Rock i København og på scenen her foran Taz fans. Foran scenen, foran Metallica sidder cirka 60 fans, som alle sammen er så heldige, at Metallica også er til stede. I was just trying to inform our listeners what was going on actually. And this was a new track from the Magnetic Death album. Track number 10. Death Magnetic. Sorry. There are so few things. Actually, it was because I was trying to learn how to pronounce that fucking title of My Apocalypse. And that's pretty difficult to say. My friend's Paco's lips. Oh, thank you very much. The thing is that I think we're going to take the next... Actually, no. There were some of the guys here. They were singing along when the track was playing. How can they be? They must have been on the internet or something. Well, this was released to iTunes a couple, 2-3 weeks ago. Oh, that's why. That is why. With why. iTunes. This is why. That's why. This one's been out there, baby. Okay. But if you want it to sound good, buy the CD. Yeah. That's what I say. Okay, thank you. I agree. Next question. Yeah, hello. I was just wondering, with the release of Death Magnetic, how much of it can we expect to hear live? Is it going to be like after St. Anger with just a couple of tracks, or more like Black Album with basically half the album being played live? That's what we want to get to. That's what we discussed quite a bit too. What makes a live song an evergreen? You play it a lot, you know? And what we want to do is some of these songs we've already written with a little bit of live in mind, you know, especially the opening track with the intro and all that stuff. you know, get back to that vibe again. And there's two songs that we've been playing live already, Cyanide and The Day That Never Comes, and they both feel like they belong in the set, and they will be there. And we will, on this next tour, continue to infuse the new songs in and see which ones feel best live. Thank you. Infuse being the operative word here. Are there more questions here? Yeah, there's one here in the front. Can you take it, my friend? One for James and one for Robert. Oh. James, can we get an oh yeah for the mood in here? For the room? For the mood. The mood. The mood. Oh yeah! That's nice. And yeah. A question for Rob. Can you say oh yeah, Rob? Oh yeah. Rob, how are these guys compared to Ozzy? Oh, good question. Compared I really to who? To this one. Ozzy. The guys in Metallica. Oh, how they. Shit. Sorry, man. No, they're awesome. I mean, one of the greatest things about being Metallica is it's a part of a team. You know, no disrespect to Ozzy. He's a wonderful man, and we all appreciate him. And he's, you know, a hero of ours. But, you know, it's one thing when you're sort of the side man and, you know, you just, you know, stay in your zone. Rob, stay in your zone, man. Don't come in my fucking zone. Stay in your zone. Whereas with Metallica, you know, my first gig at San Quentin, again, these guys were, like, cruising all over different microphones. And I was kind of like the guy who was stuck in the middle, like, whoa, I don't have to stay on one mic, you know. They want you to roam the stage and you know, let your presence be known. Keep moving or you get run over. Exactly. So it's been great, you know. Like James said, brothers, you know, and it is a family team spirit. Next question over here. Yes, you work with Rick Rubin on this album. What older material that he has produced inspired you to work with him? Which kind of records? I think all of them. I mean, I've known Rick since 1986, and I was pretty sure that one day Metallica would make a record with him. You know, from the Slayer records. I mean, I think in the last few years, the two System of a Down records that came out in 05 and 06, and the Slipknot record. Sitting looking at this stuff once in a while, I see our friend Greg Fiddleman is up there. Rick has a bunch of different engineers that he works with, and he asked us which one was our favorite of the harder records that he'd made the last few years, and we all really like the sound of the Slipknot record. So the guy that's up here is Greg Fiddleman. He's the guy that kind of was Rick's guy on that Slipknot record. And for radio listeners, that is the new DVD coming out, The Making of Dead Magnetic. There you go. That's all right then. DVD. All right the then. Yeah. Showing the DVD in here. Sorry. But I think, you know, everything, I mean, the Johnny Cash stuff is absolutely amazing. And I mean, even in the stuff that he's done with Neil Diamond, I mean, everything, the Chili Peppers. I mean, he makes interesting. What he does is he seems to make the best records with whoever it is he's working with. You know, that they end up being their best records. And we wanted to have a new best record. So there you go. Next question. What's your name? Asger Holmgaard. Roskilde. Besides yourself, who's the best ever rock and roll band in the world? UFO. UFO. I think in the last few years, there's a lot of great young bands. Machine Head, The Sword, Lamb of God. A lot of harder bands that are coming up that are really exciting. Mastodon, all the bands touring with Metallica. Yeah. Of course, we try to you know, bring them with us and share the love. You know, so who inspired you as kids when you were kids growing up? Who inspired UFO. You to be? No. For me, it was Deep Purple. I saw Deep Purple i Copenhagen in i 73. Okay, to gange i 73 i februar og december. Okay, geeks. Okay. He was there holding that same beer. And then it went into, for me, like Uriah Heep and Status Quo and Sweet and Slade and all those bands. And then what was a big turning point for me was in 1980, the Iron Maiden and the Saxon and the Motorhead stuff that started coming out of England. That was the big stuff for me. Yeah, Asker, he's just keep talking about bands. Asker's just happy to be here. Exactly. Free beer. Give Asker a hand, please, for the free. Have another Help yourself, buddy. Have mine. Next question. Hi, Kim from Denmark. Besides your own albums, which album do you find the best rock album in the history ever? That's a hard one. UFO. Strangers in the Night, UFO. I love UFO because I love Michael Schenker's guitar playing, obviously. And so, I mean, when I was a kid, I mean, my there was hard rock, and then there was a heavier sort of hard rock, and I found that in UFO, and then later bands like Thin Lizzy, and you know, and when 1980 came around, and I discovered bands like Motorhead and Iron Maiden and Tigers of Pantang and all those bands, you know, to me, all that stuff is just perfect, and I would not change any of that stuff if I had to, and so there you have it. Thank you very much. Can I have the next question? Yeah. Hi, it's Jesper from Denmark. James. Oh. Yeah. Do you keep track of how many guitars you own by now? and if you do, which one is your favorite, if you have one? Yeah. Well, there's a lot of favorites. You know, I have so many ideas on artwork and things I want to do for guitars. And then you get the guitar painted and done up nicely or inlays, and then you plug it in and it sounds terrible. That's the problem. Yeah. So most of the guitars that I really like are the ones that are beat up and old. And, you know, my favorite is the old Flying V from Kill 'Em All that I used on this record again. You might see it somewhere in there. But that, I have the Truckster guitar from ESP, which I love. And then the Iron Cross guitar is those three, and along with Ken Lawrence, the Explorer, and okay. No. There's a lot of guitars. Keep on going. Keep on going. Remember to get all the endorsements in there. I have no idea how many guitars I have, but I usually just play four. You know, I can only play one at a time, bro. I'll teach you. How many do you have? Thank you. How many do you have, Kirk? It's somewhere in three digits. Okay, we will take. I have one. Oh, Kirk gave me a guitar one day. I was like, cool, had an extra for Christmas. And it's a good guitar. Or is it a great? Oh. It's a Richie Blackmore. Richie Blackmore. Richie Blackmore. Yeah, guitar circa around Deep Purple. And Richie Blackmore signed it, right? Yeah. But you spelled it wrong. Oh, be quiet. Okay, we will take the two last questions. And I have one here. Yeah. When you're playing in Berlin and London next week, are you going to play the entire new album? Tomorrow. Berlin, yeah. I hope not. That's a bit of a workout. We've got a bunch of new songs that we've been practicing. And like I said earlier, we have a few sort of special things, some stuff we haven't played for a while. I have to wait and see. But playing that whole album in a row, whoa. Gotta go to the gym. Yeah. Don, where are you? Especially, you know, we've been working on some of it, so we got to take it a step at a time. And the last question is from the gentleman here. Yeah, I'm Christian. I'm from Finland, and I'd like to ask you, you said you have lots of more songs, so how many records more are you going to release after this, Death Magnetic? How many more albums? You got how many songs? How many are in the pipeline? Yeah. How many leftover songs from this record? How many more records are we going to record? Yeah. Yeah. He's from Finland. Well, how long are you going to be doing this stuff? Like forever? One, I hope, at least. And we'll see after that one. Okay. Cool. There's no reason to stop. There's no retirement age in rock. So as long as we feel good, we keep going. There's nothing else we'd rather do. Yes. The most beautiful way to end this Q&A session. Thank you guys very much. Thank you. You have to decide one last song that we're going to play now, ending this Q&A session. Who's picking the number? No. The number 10, 7, 10, 7, 10 guy over here. 10, pick 10. Someone else. Track number. Someone else. What about this guy? Number 5. Number 5. Oh. Do you remember? Intriguing. That's all night long. It's not a number. It's a great song. Is it? Yeah. It is. All right, good choice. All right then. Yeah. And thank you very much for coming, guys. And enjoy the rest of the day. Thank you. All right. Drive carefully. Woohoo! Ja, fra albumet, som altså hedder Death Magnetic. Det og ikke der... Magnetic Death. Nej, det har jeg da lært nu, hvad albumet hedder. Men det er det, der hedder Research, Research og Adder Research. Du har mistet en knæskal, som blev sparket af. Ja, det er rigtigt. Og det er jo så, man kan lære det, ikke at gøre det igen. Lige præcis. Det nummer, vi hørte her, det var altså nummer 5 på albumet, der hedder All Nightmare Long. Ja, og det har du lært nu, ikke at sige forkert. Lige netop. Kære lytter, det er sådan, at klokken er lige den nu. Den er 10 minutter i 4. Den er 10 minutter i 4, og jeg synes, det gik godt. Jeg synes også, det gik godt. Der sker det nede i, om jeg så må sige, på dansegulvet her i The Rock, at de unge mænd fra orkestret er ved at signere kropsdele på forskellige fans. Ja, og så tror man måske, så fordi at det er fans af virkelig, virkelig hård musik, hård metal, ikke? Ja. Så tænker man, så de er nok ikke sådan nogle take that typer, der nej, altså, nej. Du ved. Men det skal, men der love skal der love for. Der er der blevet taget rigeligt med merchandise med, der skal skrives på. Men ved du hvad? Og de er også søde til at stå i kø, og det er igen noget, der adskiller os fra resten af verden. Selv i dødsmetal, der står man pænt i kø. Lige netop. I resten af verden, og man så må sige, i den virkelighed, som vi endnu ikke har taget hul på, altså for eksempel i morgen, kan vi sige, at vi jo ikke sender. Nej, vi sender ikke i morgen. Og det gør vi ikke, fordi vi skal i noget, der hedder et sommerhus ude på Vestkysten, for at få idéer til næste uge. Det er lige netop det, vi skal. Det er sådan, at vi her på programmet tager på det, der hedder en Danmarks-Jyllands-Fyn. En enkelt dag på Fyn. Det er sådan, at fra i næste uge, der laver vi det gode gamle radioprogram, der hedder En Arbejdsplads i Danmark. Yeah. Hvis man er over 30, hvis man er over 65, kan man muligvis huske det program, som blev sendt på Danmarks Radio. Det var dengang, at Jørgen Jorting også var på P3, blandt andet. Ikke? Yeah. Der tager et radiohold rundt til forskellige virksomheder i landet. Og så spørger man sagsløse mennesker nede på det, der hedder fabriksgulvet. Lige nede, hvad laver du? Og hvem er du? Og hvad vil du høre? Ja, og så siger de, jamen, jeg laver det her. Jamen, det er mig, der udstanser de der huller til Lego-klodserne. Lige netop, men ved du hvad? Det er det, du skal gøre så. Jamen, ja, og fint nok. Vil du høre et stykke musik? Ja, vil du høre et stykke musik? Og man spiller ikke det, de vil høre. Man spiller det, man har. Lige netop, fordi at, det, der vil ske, det er jo, at vi bestemmer stadig musikken i programmet her. Ja, ja. Og vi ved, at DR's musikchef, han har prøvet at finde sig ind via folk hos... skal der love for, at der er nogen, der fyrer op for dødsmetallet her? Altså, vi kan sige, det er ikke bandet, der begynder at spille live nu. Det er altså bare pladen, man har sat på. Så imens vi bliver givet autografer, så kan man høre. Vi er trukket ud i den salen på baggård, som omgiver rock. Ja, nej, det... og der må vi ikke være, fordi der er forbindelsen rigtig, rigtig dårlig. Det vi bare vil sige, det er, at i næste uge, der sender vi altså direkte fra Jylland. Mandag sender vi fra Randers, fra det hedder Kronet Vestas. Vestas. Tirsdag sender vi fra... Nørresundby. Ja, det er nemlig oppe i Vendsyssel. Lige netop. Onsdag sender vi fra Aarhus. Fra Aarhus, Politigård. Politigård, ja. Og torsdag sender vi fra Transportcenter Vejle. Og fredag er det fra... TV2 nyhederne på Kvægetorvet, Fox News. Og vi satser på lige at få lukket den sidste aftale der. Ja, og det bliver altså første gang, at Sorte Spejder sender fra TV2. Ja, muligvis også sidst. Det er muligt. Det vi så vil sige nu, det er, hvis du kunne tænke dig at se og høre noget dejlig musik i dit fjernsyn, kære lytter, så skal du tænde på DR2 søndag aften kl. 21.50. Ja. Fordi det er sådan, at på søndag er der arrangement i operaen, der hedder Kronprinsparet 2008. Og der skal Kronprinsparet udgive og overrække nogle priser til en ung... Det er en velgørende donation, og så en stor pris til en ung, lovende og fremadstående dansk artist. Kunstner. Noget. Ja. Anders og jeg er så heldige, at vi er blevet spurgt for andet år i træk. Ja, det er jo faktisk andet år, så det er en genindkaldelse. Så man kan sige, ja, vi sagde, at vi vil gerne være med til at lave det her. Selvfølgelig vil vi det gerne det. Ja, er du tosset? LOC og Massive Attack optræder i operaen. Man kan ikke rigtig købe billetter mere, fordi de er udsolgt på en dags tid. Men det, man kan, det er, at man kan tænde for DR 2 21.50 søndag aften. Så kan man se LOC live og Massive Attack live. Nemlig. Fra operaen. Og kl. 22 var DR1, hvis man kunne tænke sig at se selve prisoverrækkelsen. Jeg tror, det bliver godt. Anders, der er en ting, og jeg elsker heavy metal. Du ved, det er lige noget for mig. Men efter sådan helt 2 timer med det, så kan jeg godt lige bruge mine ører lige til at hvile noget. Også fordi der sidder mange ude i trafikken derude, som lige nu er ved at køre ind i en anden rundt det her musik. Hvor langt er nummeret? Jeg ved ikke, hvor langt det er. Jeg tror, det er omkring 3,5 minutter. Ja, så vi skal time det. Halvandet minut har vi ligesom at tale i. Så vil jeg så sige i det her halvandet minut, at på vores hjemmeside, dr.dk/spejder, via den kan du hente podcast af programmet i dag. For det er sådan, at hele det fabelagtige Q&A session. Ja, hele den fabelagtige Q&A. Jeg synes, det gik godt. Det vil jeg sige, Anders. Jeg synes, det var rigtig godt. Jeg synes ikke, det var rimeligt, at du blev skældt ud på den måde. Nej, det... Jeg kunne godt lide, at du blev skældt ud, men jeg synes ikke, det var rimeligt. Nej, fair nok. Tak skal du have. Og det, man også kan... Så på som podcast er det jo også tekstet. Og det vil sige, at hvis man bare kigger intenst på det nederste af sin iPod, eller hvad man har af MP3-spillere, så kan man faktisk læse på dansk, hvad det er, vi siger. Det, der var det interessante der, kan vi sige, kan jeg lytte. Anders og jeg stod så op ved de der fire øltønder, som så skulle udgøre et bord, og der sad så hver enkelt banemedlem ud for det her. Og da ham finden, han på sig siger, can you want to see pictures of a dead person? Would you like to see pictures of a dead man? Der blev jeg sådan lidt, der tænkte, at vi lige startede. Det var alligevel mærkværdigt, man kan sige. Jeg tænkte også, skal jeg kaste mig over ham, eller skal vi bare løbe den anden vej? Publikum var jo som sådan ikke screenet. Det vi bare ved nu, at det her Metallica's management allerede afgjort, at folk fra Finland kommer simpelthen ikke ind til Q&A sessions længere. Nej. Det er simpelthen slut. Det jeg så lagde mærke til, jeg ved ikke om det var en finsk morskabshed, det var, at de åbnede den der sleeve, at han havde sådan en... Chartek. Ja, Chartek, så åbner han det, og så egentlig ligger der en pressemeddelelse, og der stod den biomatic neck death napalm. Så det er garanteret et eller andet finsk band, han vil promovere under dække af, at do you want to see nu, that man picture of a man you knew once? Do you want to see him that picture? Ja. Men vi havde en tysk pause, og det er igen et bevis på, at CERN er startet, og det bliver fra nu af bare mere og mere mærkeligt ved den virkelighed. Kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Yeah. Frem til betrænigheder er det et enormt, Anders, der skal virkelig få folk ned på jorden. Ja, det er Stry Gilberto med en af de helt store... Evergreens fra Bossa Nova-traditionen. Jeg får net at vide, at den ikke kan køre op til. Kan den ikke køre? Men det gør vi bare. Nu spiller vi den, så går vi ind og siger noget bagefter. Det skal da ikke være okay. Nu hører vi det. Anders Lund Madsen, jeg kan ikke se dig rigtig. Men jeg sidder lige bag ved dig, skat. Astrid Gilberto, brasiliansk Bossa Nova. Helt tilbage på 63 på nummeret. Og vi bevæger os også mod enden af dette program. Ved du, jeg vil sige inden, det er, at vi kan jo godt lide gode biler og alt det der. Ja, ikke? Ja. Men Metallica, ikke? Ja. De har jo så det der privatfly og sådan noget. Jeg læste i det der, men en god artikel, man skal læse, hvis man har lyst til. Og det var det, vi har brugt som research, som man også kunne høre i vores interview. Ja. Det er en artikel, I ud og se DSB-bladet i den måned om Lars og sådan noget. Det er da meget, meget sjovt. Men det, jeg tænker, det er et privatfly. Jeg overnatter på Dangleterre, selvom jeg spiller i Riga, så flyver jeg frem og tilbage. Selvfølgelig. Det, der så gør det endnu vildere, det er så, at ude på vejen nu, der holder der en karavane af Audi Q7'er og A8'er og en enkelt S8'er også. S8'er. Hvor man tænker sådan lidt, ja, lige netop derfor skulle man da være rock'n'roll-stjerne. Men kan de finde ud af banken Skoda Superb ind i den cortege? Nej, det kan de så ikke. Men det er sådan en raket, vi springer af om lidt. Det er bare lidt ærgerligt. Men det, som er dejligt at se, det er stilen, når man møder det. Vi fader ud. Og så siger vi tusind tak for efter i dag. Efter radionyhederne er der jo kø der her på P3. Lige netop med Tony. Og der er også noget sport, men det er nok meget kort, fordi at, de vil jo ikke sige noget. Nej, så sporten i dag har jo kun vejet cirka 45. Ja, det er sporten. De vandt 2-3. Men TV3, jamen, så kan I da sende sportsnyheder. Så skal I da sende nyheder. Lytter, vi høres ved på mandag, når klokken 14:00 direkte fra Vestens. Rock'n'roll never dies. Lige netop.